Baronka von Techlovic versus agentka Stellarová. Kovář ležel v posteli a očima popoháněl křivku grafu vykreslovanou na monitoru lékařskou diagnostikou. S doktorem se dohodl, že vydrží v posteli do okamžiku, kdy se křivka dostane do oranžového pásma. Trvalo to déle, než doufal, protože Tribet se pojistil, použil sice normální střelivo, ale povrch kulek byl penetrovaný speciálním jedem. Použití dvou nanozdravotníků sice účinek jedu zpomalilo, ale nezastavilo docela. Vypořádalo se s ním až plné vybavení operačního sálu. Díky připojení na síť mohl Kovář pracovat i v leže a Bormanova analýza ho nutila, aby zbytečně nepromarnil ani vteřinu. Tribet pracoval pro Cyborg Corp, který se před nějakou dobou pokusil úskokem získat kontrolu nad biotechem. Stravinsky původně pracoval pro X-Havka na klonování profesora Maurbyho. Teď byl z nějakého důvodu v ilegalitě a sledoval vlastní plány. Psychobil zajišťoval, aby nikdo netušil, že se lidská civilizace stala obětí ďábelské šarády. Všechno to znělo šíleně a dohromady to nahánělo děs. Nejhorší bylo, že stále věděl příliš málo, střih reality, totální transformace části vesmíru, vše přemazával. Měl jednu jedinou páku, otázkou bylo, zda ji bude umět použít. Můžete se stavit. Zavolal Bormanovi. Chci něco probrat, osobně. Oba. Nevykám ti. Jasně. Frank vypadal nejlépe za celou dobu, co se tady vyskytoval, a to i přes totální tělesnou přestavbu, kterou podstoupil. JFK byl zvědavý, jak novinku ponese. Pouze zvědavý, protože pokud se na něho bude moci i nadále spolehnout jako na parťáka, bylo mu jedno, jak se Bormann bude doopravdy cítit. Ve hře byly mnohem důležitější věci než osobní pohoda jednoho kyborga. Bormann přišel za 5 minut, sám. Amélie tu bude za chvíli, vysvětlil a posadil se na jedno z křesel, která před chvílí přinesly na Kovářův požadavek. Doslechl jsem se, že jste s Amélií něco měli, řekl, když se ujistil, že plastikové křesílko přece jen jeho váhu unese. Jo, ale skončilo to dřív, než ses objevil, odbyl ho Kovář suše. Bormann nevypadal příliš přesvědčeně, ale neřekl už nic. Absolutní vládce Gildy Biotech, baronka Amélie von Techlovic, opravdu dorazila zanedlouho. Vidím, že už je ti mnohem lépe, zhodnotila stroze Kovářův vzhled. JFK jen přikývl. Přemýšlel, jestli předtím, než se stali milenci, měla v očích také takový chlad. Vypadala, jako by se něčeho bála. Že zkazí její románek s Bormannem. To asi ne, ale nechtěl odhadovat, čeho by byla schopná, kdyby si opravdu myslela, že ji nějak ohrožuje. Bormann se svou dokonalou tváří vymodelovanou podle bůhví jakých vzorů vypadal netečně, ale Kovář věděl, že to není pravda. Podle drobných náznaků, vrásek okolo očí a svalů až příliš ostře vystupujících pod ebenovou kůží, věděl, že je kyborg napjat. Našel jsem agentku Stellarovou, oznámil jim JFK. Bormann se zatvářil potěšeně překvapeně, Amélie podezřívavě překvapeně. Proč s tím děláš takové ciráty? Mohl si to poslat přes síť, odpověděla nespokojeně. Tamhle na stole jsou 2 složky, pro každého 1. Bormann zareagoval rychleji, 1 složku podal Amélii a 2. pomalu otevřel. JFK ho přitom pozoroval. Opět se změnil. Chvíli mu trvalo, než přišel na to, jak pohyboval se jinak než dřív. V čem ta odlišnost spočívá, však definovat nedokázal. Porovnat dna všech lidí, pronesla nahlas Amélie. To muselo stát spoustu počítačového času. A jak ses vůbec dostal ke chráněným datům? John mlčel. V tuto chvíli to nebylo tak důležité. To není možné. Sykl Bormann. On už byl na poslední stránce. Nesmysl, téměř zaječela Amélie v zápětí. Blbost. Těší mě, že vás poznávám, agentko Stellarová, zareagoval JFK klidně. Tohle jsou naprosté nesmysly, na které si vyplýtval celé jmění počítačového času mého biotechu. Soptila. Amélie, mluvil dál Kovář klidně, máš se Stellarovou víc společného genetického materiálu než se svým případným dítětem. Zapříčinil to střih reality. Změnil tě v někoho jiného, ale zůstalo vám něco společného. Ty jsi posedlá Interstellarem, ona byla posedlá organizací, která tu existovala před ním. Stejně jako i tebe přitahuje Země. Ne kvůli bohatství, ale protože má něco společného s tajemstvím, které si se snažila odhalit. Vzpomeň si, sama ses o tom zmiňovala. A ani na chvíli tě nepřekvapilo, když jsem ti prozradil, odkud jsem já. Vzala si to jako něco naprosto normálního. Amélie jen nesouhlasně vrtěla hlavou. Jsem baronka von Techlowitz, magnátka Gildy Biotech. Pamatuji si na své rodiče, pamatuji si své dětství. Neukradneš mi můj život, ne? Přešla od šepotu zpět ke křiku. Otoč stránku, navrhl jí JFK. Poslechla a zatajila dech. Věděl, že se teď dívá na portrét agentky Stellarové. Sám nad fotografií proseděl celou hodinu a snažil se zjistit, co mají společného. Nedokázal to, přesto věděl, že tam něco je. To nejsem já, to nejsem já, šeptala Amélie a celá se třásla. Bormann k ní přistoupil, objal ji kolem ramen a pozoroval kováře nečitelným pohledem. Agentka Stellarová, narozena, citoval z paměti JFK, v dětství týrána, utekla z domova, vystudovala na státní náklady, služba v armádě. Vdala se, s Humphreyem Goverem měla dvě děti. Při automobilové. Zastav, okřikl ho Bormann. Proč to děláš? Amélie, uvědom si, že někdo ti ukradl život, tak jako miliardám ostatních. Pomoz nám ty parchanty zničit, pomoz nám, aby se to už nikdy nestalo. Tlačil na ní dál JFK. Já nechci tam ten život, vzlikala, tenhle je mnohem lepší. Baronka Amélie von Techlowitz se přitiskla k Bormannovi a dlouhou dobu se ozýval jen pláč. Ale byl to tvůj život. Nikdo si nemůže hrát na Boha, řekl ještě JFK a pak se odmlčel, protože už nebylo co dodat. Doufal jen, že se bývalá agentka Stellarová rozhodne správně. Potřeboval ji. Pomůžu vám, vzpamatovala se nakonec a probodla kováře záštiplným pohledem. Ale neobětuji kvůli tomu své postavení ani Biotech. A zůstanu zde. Tady jsem doma, tady jsem se narodila. Alespoň ve svých vzpomínkách. Kovář věděl, že nic jiného jí ani nezbývá, protože střih reality byl irreversibilní tak, jako například rozbití sklenice. Jak si přeješ, přikývl. Co potřebuješ? Zeptala se. Uvědomil si, že Bormanna do svého slova nezahrnula. Stal se pro ní ochráncem, bez něj by se nedokázala přenést přes takový otřes, nedokázala by zůstat na vlastních nohou. Chci, abys zjistila, proč ti jde Interstellar tak na ruku. Proč ti udělal tak výhodnou nabídku? Trhla sebou, okamžik to vypadalo, že se listy ze složky rozletí po zemi. Interstellar mi nabídl, po čem jsem vždy toužila, stát se jedním z velkých hráčů. To mě chceš připravit o všechno, zjisti, o co jim ve skutečnosti jde. Nejprve chtěl Biotech spolknout Cyborg Corp a teď Interstellar. To nemůže být náhoda. Někde v těch 2000 stranách právnických dokumentů se musí skrývat stopa, vysvětloval dál klidně JFK. To je začátek. Jak jsem řekla, pomůžu, odsekla. Záštěplný pohled se změnil v nenávistný. JFK se cítil naprosto vyčerpaný. Bez Amélie a prostředků, jimiž disponovala, by se v krátkém čase, který jim zbýval, nehnuli z místa. Bormann spolu s Amélií odešli a JFK se na lůžku uvolnil. Když se probudil, seděl Kyborg opět na svém místě. Podle časového údaje uplynulo 6 hodin. Proč potřebuješ vědět, o co Interstellaru jde? Zeptal se Frank. Přišla na to. Ještě ne, ale nebude to dlouho trvat, neboj se. JFK přikývl a uvědomil si, že má hlad. Spojil se s lékařem, to mě mučíte hlady, nebo co? Vyjel na něj. Stekrmen nitrožilně, přímo do krve. To jen žaludek není spokojený, dostal stručnou odpověď. Do háje, zaklel. Pokud přimhouřil oči, mohl si namlouvat, že se křivka zotavování dotkla oranžového pole. Odcházím, doktore, na pořádný steak, ať mi do krve pumpujete cokoliv. Těžko vám mohu něco přikazovat, pane tajemníku. Kovář místo odpovědi jen zavrčel, protože věděl, že má Caligari pravdu. Pojďme se najíst, navrhl Bormannovi a začal si sám odpojovat od těla jeden přístroj za druhým. Při oblékání zjistil, že je slabší, než bleže předpokládal, ale nechtěl to přiznat před nikým ani sám před sebou. Tak proč to potřebuješ vědět? Zopakoval Bormann otázku, když v gildovní restauraci osaměli s kovářovým vytouženým jídlem. Tápu a hledám sebe menší stopy. Na to, abych našel Stellarovou, jsem musel objevit Stravinského. Teď však mám pocit, že si spíš on vyhlédl mě, aby se dostal zpět na zem. A protože jeho vzpomínky sahají za okamžik střihu reality, musel se v té době nacházet na onom izolovaném ostrůvku, kterého se transformace nedotkla. Pracoval na klonování Maurbyho. Zabíjel ty ženy, ne. Připomněl Bormann. Na rozdíl od kováře nejedl a nepil. Kapacita jeho žaludku i trávicího systému se v posledních dnech dále snížila. Ano, ale pochybuji, že by to X Havkovi vadilo. Netrpí přemrštěnými morálními ohledy. Možná jo, pokrčil rameny Bormann. Moment, Amélie, ukázal kovářovi, ať ho nechá chvíli v klidu. Vyřídím mu to, prohlásil po chvíli. Hovor ukončil s úsměvem, který dočasně Bormana až nečekaně poličtil. JFK napadlo, co mu Amélie asi tak řekla, zda se ho nějakým způsobem nesnaží přemluvit, aby se vykašlal na svou loajalitu. Pak si vynadal. To by Bormann nikdy neudělal. Sám tady byl příliš dlouho a stával se paranoidním. Jde o tu novou technologii z Killerbota, co tě málem zabil, začal Frank vysvětlovat. Pokud Amélie podepíše smlouvy s Interstellarem, bude moci být používána jen po dohodě s jejich vedením. To znamená, že nebude moci vyrobené klony nikomu sama dodávat. To mi moc nedává smysl, nechápal kovář. To jsou ti noví Killerboti tak jedineční. Jsou skvělí, přikývl hlavou Bormann. Poměrně laciní na výrobu. Pokud však masivně použiješ nanoniku, dokážeš vyrobit ještě výkonnější boty. O softwaru teď nemluvím. JFK si ze setrvačnosti nabodl další sousto, příliš mu nechutnalo. Jeho vnitřnosti nebyly na masitou stravu ještě připraveny. Přesto zatvrzele žvíkal. Co ty na to, zvědavče? Vyzval expertní systém. V průběhu jeho rekonvalescence se stáhl do pozadí, aby nerušil. Killerboti postavení na základě té technologie musí mít nějakou výhodu, kterou nevidíte, zareagoval okamžitě a rozprostřel přes rozhraní sítě své oči. A co ty? Zareagoval JFK. Já také ne, připustila umělá inteligence neochotně. Tak se snaž. Ano, pane. Než se zvědavec vstáhl, zazvonil červ. Kovář přijal spojení bez otálení. Vyhlupáci. Idioti. Stravinsky se zalikal v steky. Vyděsili jste ho k smrti a on teď neudělá ani krok bez svých zabijáků. Kdo, sakra? Štěkl kovář. No přece Maurbyho klon, trojka. Šéf psychobilu. Vždycky byl strašný strašpitel, teď už se k němu nikdy nedostanu, ne když ho chrání lidi velkého X. Stravinsky běsnil a ve svém vzteku připadal kovářovi tak nějak normálnější. Nikoliv monstrum ukryté v lidském převleku, ale bestie, před kterou je třeba mít se na pozoru. Kovář přemýšlel. Stravinsky byl génius, to ano, zjevně uměl s lidskými buňkami a počítačovými kódy to, co málo kdo jiný. Když však zuřil, dělal chyby, teď prozradil víc, než musel. Vůbec je nenapadlo, že by mohl existovat ještě další Maurbyho klon. Jaká je vaše role v celé téhle záležitosti? Zeptal se. Současně instruoval zvědavce, aby rozběhl další pátrání. Z dat, která Stravinského špioni ukradli, měl získat všechny vícenásobné schody, tedy lidi, kteří vedli dvojí životy. Odpověď dostal obratem, bylo jich 370 tisíc. Zaměř se jen na lidi z okolí, kteří jsou na situaci osobně zainteresováni, požadoval JFK dál. Jak jinak, dostal uraženou odpověď. Pak už se celé soustředil na rozhovor se Stravinským. Proč bych vám měl něco prozradit? Předpokládal jsem, že se skrze vás dostanu trojce na kobylku. Teď to nedokáže nikdo. JFK vycítil, že Stravinsky v dalším okamžiku přeruší spojení. To nemohl dovolit, musel ho nějakým způsobem zaujmout. Jak je možné, že muž vašich kvalit klesl tak hluboko? X-Hav se většinou lidí s vašimi schopnostmi nezbavuje, nebo ano? Řekl rychle, lichocení bývá málo kdy chybou. Ne, velké X není hlupák, přisvědčil o něco klidněji Stravinsky. Jinak bych se s ním nikdy nespojil. Kovář si všiml, že Stravinsky neřekl nepracoval bych pro něj, ale nespojil. Jeho ego nebylo z nejmenších, to opravdu ne, jenomže Maurby, profesor Maurby, procedil Stravinsky skrze zuby, až to vypadalo, že mu z úst místo slov vychází krvavá pasta, Maurby byl prostě hlavní prioritou velkého X. JFK cítil, že se stále pohybuje na hraně, sexuální bestie na druhé straně byla stále připravena spojení v kterémkoliv okamžiku ukončit. Nesměl zapomínat, že byl skutečně chytrý, velmi chytrý, pravděpodobně geniální. A Mourby nebyl žádné ořezávátko, Mourby byl génius, řekl nakonec. Stravinsky se nadechl a vydechl, silou vůle se uklidnil. Ano, jednička byl génius, přiznal neochotně. Po správné stimulaci, pobaveně se zašklebil, skutečně objevil svatý grál, prokázal existenci negace efektu, který sám postuloval a dokonce i našel postup, jak to udělat. Tahle informace potvrzovala Kovářovi odhady. Trojka je všechno jiné než génius. Uvědomuje si, že jsem mnohem chytřejší než on a využil mé záliby k tomu, aby mě odstranil. Kovář se zachvěl. Tvor, s nímž komunikoval přes síť, nepatřil mezi lidi. Měli by ho popravit, nebo alespoň zavřít do těžební jámy, kde by kopal až do své smrti, jako to dělali dávní Aztékové. Zabíjení žen označoval za osobní zálibu. On zde však nebyl proto, aby ho potrestal. Měl na práci něco úplně jiného a potřeboval ho. Jsem opatrný a nepovedlo se mu to úplně, pokračoval Stravinsky. Vás jsem chtěl využít k tomu, abych se ho definitivně zbavil. Ale potom, co jste ho tak postrašili, už pro mě nemáte žádnou cenu. Buďte rádi, že vás nezabiju. Moc práce a žádná zábava, Stravinsky se zachechtal. JFK už věděl, koho mu připomíná. Plazí lidi, tvory stvořené vrtochem někoho neznámého a na dlouhá tisíciletí postavené na roveň bohů. Tvory s inteligencí, ale bez empatie, vědomí pospolitosti, bez schopnosti cítit cokoliv kromě. Ne, nebyl tu proto, aby soudil a trestal, on Stravinského potřebuje, připomněl si znovu. Zvedl se mu žaludek, ale nedal to na sobě znát. Možná byste neměl naši spolupráci končit předčasně. Myslím, že si stále můžeme být vzájemně prospěšní, navrhl schválně téměř bez zájmu. Řekněte mi jedinou informaci, která by pro mě měla být zajímavá, a uvěřím vám, odbyl ho Stravinsky. Pokud vám nezáleží na vaší identitě a minulosti, pak žádnou takovou nemám, pokrčil JFK rameny. Sbohem, počkejte. Co tím myslíte? Trojka chystá další střih reality. Viděl, jak Stravinsky stuhl. V zápětí opět vypadal nad věcí, ale John věděl, že se mu svou informací dostal pod kůži. Sekundu se vzájemně pozorovali, pak Stravinsky pochopil, že se prozradil a přestal hrát divadlo. Parchant, sakra. Doufal jsem, že to bude tak století trvat. Tentokrát tahal za delší konec John a dobře si to uvědomoval. Musím teď něco zařídit. Pokud se mnou budete ještě chtít spojit, za 10 hodin přesně vám budu k dispozici, ukončil spojení. Potřeboval čas, aby se připravil a ze Stravinského pak vyrazil co nejvíce informací. Pokusí se nás podrazit, namítl Bormann, který celý hovor poslouchal. Budeme s tím počítat, zkonstatoval JFK. Jdu zpátky do postele, nějak pořád nejsem ve své kůži. 3 kulky to břicha a je ze mě mátoha. Hrůza. To jsou ti lidi, pokrčil Bormann rameny bez úsměvu. John se cítil, jako by ho protáhli sem a tam několika válkami a pak ještě po něm chtěli, aby ten krvavý nepořádek uklidil. Měl pocit, že toho na něj začíná být moc. Kosmické flotily na oběžné dráze, kloni dávno mrtvého profesora, tady muselo jít o naprosto jinou technologii klonování, než si on dokázal představit. Tomu další chystaná transformace světa a Amélie, bývalá agentka Stellarová. Někde v pozadí výstražně svítila rudá kontrolka označená nápisem negace Mourbyho efektu. Totální maglajs. A kdo ho do něho dostal? Na tuhle otázku neměl odpověď. Mám schodu v osobách z našeho okruhu, probral ho sklímání zvědavec. Jednu osobu se 2 identitami. Ujistil se JFK. Ano. Šéf psychobilu a cyborg Corpu je jedna a táž osoba. Trojka, doplnil si JFK. A šéf Interstellaru. Zeptal se ještě. Někdo jiný. Nevěděl zatím, jak tuto informaci využít, ale doufal, že z ní později něco vytěží. Zvědavče. Ano, pane. Potřebuji psychologický profil Stravinského. Musím vás upozornit, že to není má specializace, pane. Taky jsem se nevyučil profesionálním záchranářem světů. Stravinsky nevydržel a zavolal dříve. Zvědavec to neodhadl, což nebylo příliš povzbudivé, naštěstí už s Bormanem stačili probrat další postup. Kovář přivřel oči, ale červa signalizujícího spojení viděl stále zřetelně. Vlnil se tak nějak obscéně, netušil, proč ho to slovo napadlo, ale vsadil by se, že si člověk na druhé straně se svou osobní ikonou vyhrál. Nesměl zapomenout, že je to génius. I když perverzní a nelidský, Frank v křesílku přikývl na znamení, že je napojen a visí Kovářovi za očima. Potřebujeme, abyste nás s trojkou zkontaktoval, začal JFK rozhovor přímo. Uvědomoval si, že se pohybuje na tenkém ledě. Stravinsky byl jednou z jejich mála možností. Proč bych vám měl pomáhat? Stravinského hlas se chvěl. Ani on nebyl klidný, to ani náhodou. Protože ani vy nechcete, aby další transformace přemazala vaši osobnost. Nechcete se stát někým jiným. JFK už si dávno zvykl na komunikaci po síti a dokázal při ní sledovat okolí. Bormann teď souhlasně přikývl. Jedna věc bylo dívat se na změnu historie i obyvatel celého slunečního systému jako na globální věc, druhá jako na osobní. Pak teprve člověku docházela příšernost toho, co se doopravdy stalo. Proč si myslíte, že zrovna já mohu zprostředkovat setkání s trojkou? Obává se mě stejně jako vás. Kdyby mohl, nechal by mě zabít, zazněla další otázka. Váš spor byl osobní, navíc vás zná, pracovali jste pro společného zaměstnavatele. My hrajeme za druhou stranu. Nebude s námi vyjednávat, v žádném případě. Se mnou také ne. Proč myslíte? Nadhodil JFK. Stravinsky se začínal rozčilovat a to bylo dobře. Jak už jsem řekl, ten bastard je trouba, nemá v sobě ani špetku velikosti původního profesora. Nikdy by nepochopil princip negace Morbyho efektu a už vůbec na něj nemá šanci přijít. Jen mě očernil před velkým X, který na Morbyho klony dá. A pak mi ukradl mou práci. Ubožák. Stravinsky hlasitě zasyčel a JFK zaslechl, jak se něco slupnutím zlomilo. Jak to, že není tak geniální jako profesor. Informace zadarmo. Zasmál se Stravinsky. Klidně. Je to zábavná historka. Pracoval jsem na všech klonech. Jednička vyšel naprosto dokonale, duševní replikace se podařila lépe, než jsem čekal. Ten chlap byl skutečně novým profesorem. JFK netušil, co může duševní replikace být, ale nevyptával se. Věděl, že teď mají skvělou příležitost nahlédnout do kuchyně X Havka, nebo Velkého X, jak mu říkali jeho lidé, jenomže byl až příliš stejný. Pořád věřil ve velkou správnou věc agentury, už klebek ve slovech JFK přímo slyšel. Věděl, že ho zlomíme, tak se na nás připravil. Udělal, co jsme po něm chtěli, dokonce vyrobil i první sérii zbraní odolných vůči degradaci. Jenomže když chtěl Velké X všechno zbalit a přemístit jinam, kde bychom nebyli tolik na očích, prásk, poslední Morbyho finta. Nevím, jak to zařídil, ale kus prostoru prostě vymazal, překroutil, nezbylo nic, všechno totálně zničené, ve Stravinskyho slovech teď zněl neskrývaný obdiv. Spousta lidí zemřela, sám Velké X měl na mále. Já přežil jen díky štěstí. Tak jsem potom u dalších klonů pracoval na vštípení jisté míry loajality vůči Velkému X. To už se tak docela nedařilo. Trojka je nejlepší z dlouhé řady totálních zmetků, ale zdaleka není jako Morby. Vzmohl se jen na to, že se z přírodních zdrojů snaží vytvářet umělé vojáky, kteří budou použitelní i ve světech s výrazně horší technickou úrovní než tady. K tomu jsem ho vlastně také přivedl já. Ubožák. Killerboti a Cyborg Corp, neslyšně zahláskoval Bormann a JFK jen přikývl. Trojka, nedokázal o nepříteli přemýšlet jako o profesorovi Morbym, si dělal zbytečné starosti. Nikdy by nepřišli na to, v čem je technologie jeho killerbotů tak jiná. Pokusy dostat ji zpět pod kontrolu ovládnutím biotechu jen zbytečně čeřili vodu. Jste tedy vlastně i jeho tvůrce, nadhodil JFK. Ale pyšný na to nejsem, zachmuřil se Stravinsky. Bude ho lákat se s vámi setkat. Zvláště když mu něco nabídnete, pokračoval dál JFK. Muselo by to být hodně zajímavé, odpověděl pochybovačně Stravinsky. A navíc pro mě riskantní. Půjde po mně, chcete se trojky zbavit. To dokážu i bez vás. Časem, jenomže nevíte, kolik vám ho zbývá. A pokud bychom transformaci tohohle světa likvidací trojky nezabránili, pořád bychom se s jeho pomocí mohli dostat na ono chráněné místo, odkud ji chce provést. Trojka je X-Havkovi absolutně oddaný. Sice není génius, ale tohle zafungovalo dokonale, nic z něj nevymáčknete. Nechá si rozdrtit holeně i klouby, než aby svému bohovi ublížil. Vždycky se to může zkusit, řekl JFK neutrálně. Nedostanu ho nikam z jeho pevnosti, odmítl nakonec Stravinsky. Ne potom, co jste ho tak idiotsky vystrašili. Ani když mu řeknete, že pro něj máte tajemství negace Maurbyho efektu. Pronesl Kovář téměř šeptem. A budete to moci dokázat. To, vydechl Stravinsky překvapeně, to zabere. Ale musí uvěřit. Pak zničím toho šmejda a opět se stanu pánem své sekce. Sekce čeho? Zkusil to JFK. Já jsem přes loajalitu, zasmál se Stravinsky. A lámání lidí. Pokud mě nebude chtít velké X, najde se spousta jiných zájemců. Máte opravdu negaci. JFK jen zavrtil hlavou. Jen jsme získali přístup do schránky, v níž Maurby své tajemství ukrýval. Bohužel je prázdná. Ale na přesvědčení trojky by to mělo stačit. Jo, to bude, odtušil zkušeně Stravinsky. Tajemství negace působí na lidi jako magnet. Nikdo se moc nedívá nalevo ani napravo. Kovář chvíli mlčky přemítal, odkud tenhle nečlověk vlastně je. Vypadal jako někdo, kdo má s harcováním ze světa do světa spoustu zkušeností. X-Havkova armáda žoldáků bude asi různorodější, než si mysleli. A větší. Jsme domluveni. Zeptal se podivně unaveným tónem. Handrkování se Stravinským bylo vyčerpávající. A špinavé. Zkusím to, ale požaduji nějaké záruky. Chci se s vámi osobně setkat a dohodneme se z očí do očí, prohlásil Stravinsky rozhodně. Ano, souhlasím, přikývl JFK a Bormanův pohled cítil jako záři gigawattového reflektoru. Tohle zvědavec odhadl správně. Stravinsky si ho nějakým způsobem proklepl a pokoušel se maximálně využít jeho osobních vlastností. Když ukončil spojení, otřel si čelo. Z toho ti nebude dobře na duši, pronesl po chvíli tiše Bormann. Ten chlap je zabiják žen, sadista, miluje utrpení jiných. A ty mu slíbíš, že mu pomůžeme uniknout střihu reality a pak ho necháme zmizet. Řekl bych, že budu muset udělat spoustu věcí, které se mi budou líbit ještě méně, přikývl Kovář a dlouho upíral pohled do země. Když ho zvedl, měl oči jako dva studené kameny. Bormann to znal, okamžik, kdy se člověk či kyborg pohybuje na hranici, jejíž překročení má fatální neodstranitelné následky. A kudy dělící čára přesně vede, nebylo na první pohled nikdy zřejmé. Musíme zařídit spoustu věcí a času zbývá málo.